بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في المذي. دا باب دے پا بیان دا مزی کے، پا دے کے دو لغت دی، یا دا پا سکون دا ذال سر دے، او دا یا مخفف دا مذیون. دویم لغت پا کدا دے چی دا پا کسری دا ذال سر دے، او یا مشدد دا مذیون لکد غنیون. نو دا باب د مزای په مسائلو کې چې په دې کې او دس واجب دی. کم سوائل چې انسان د قبول نه خارجيږي، انسان که مذکر وي او که مؤنث، نو دا سلور قسمه سوائل دي: یو بول، دویم ودی، او دریم مذی، سلورم منی. د اولنو درې حکم یو شانت دی چې داغینه او دس دی، او درې واړه پلیت دی: بول، ودی او مذی. بول خو معروف دی، ودی د انسان نه چې کم د وړو بول نه پس ساس کیږي، نو دام د بول په حکم کې دی. او درې مذی دا هغه سائل خفیف لوی چې یخرج من قبل الانسان ذكرا كان او انثى عند الملاعبه والمداعبه والشهوه. عند الشهوه كم وبد قبول الانسان خارجي دي لمذي وي دا په اتفاق د اهل علم سره نجسه ده، او په اتفاق په اجماع د اهل علم سره د دین او د سکول واجب دي او د سپماتيږي. او سلورم نمبر منی ده، دا اغمای ابیض ثخینی نی چې د انسان نکله دا په لذت او په دفع او دفق سره جدا شي، نو په دې کې بیا غسل دی، او دې سره فطور د شهوت راځي. د دې مذی بارک با په دې باب کې سلور اختلافي مسائل ذکر کیږي. اولنۍ مسله دا ده چې آیا دا په حکم د بولو کې دا، نو څنګه چې د بولو نه پس استنجا په کانو باندې جایز ده، نو دام که په کانو سره صفا شي صحیح ده که نه؟ په دې کې وینزل متعین دي، اوبه به استعمالیږي. د اهل علم په دې کې اختلاف نه. د مالکیو یو قول دا دی، او دا روایت دی عند الحنابله، چې کله د انسان نمذی خارج شي، نو په دې کې لازم دی چې اوبه به استعمالی، او پکانو باندې د استنجا په صورت کې دا پاکی نه راځي. او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې په دې کې استجمارم کافی دی، پکانو لوټو سره چې ځان پاک کړو دغم صحیح ده. ځکه بول د دینه اشد دی په نجاست کې، نو چې کله داغې نه پاکی پکانو او لوټو سر راځي، نو د دینم راځي. خدا قول د مالکیو او روایت د حنابلو د دلایلو په اعتبار سره اولا او راجح دی. احادیث په دې باب کې راشي چې نبی علیه الصلاه والسلام په دې کې استجمار نه دی ذکر کړی چې کانو باندې ځان صفا کوي. لفظ د غسل په کې راغلی چې وی وینځي: فاغسل ذکرک وتوضا وضوءک للصلاه. نو پدې کې غسل ضروری ده چې په اوبو باندې دی وینځل شي. دویمه اختلافي مسله بیا پدې مغی کې دا ده چې صرف د نجاست غزه به وینځي کنه، ټول ذکر او ورسره خصيتين به وینځي. نو د جمهور مذهب دا ده چې موضع النجاسه وینځل واجب دي، او د حنابلو مذهب دا ده چې نا ذکر مع الانثيين دا غي وینځلم ضروري، لکه بعض احادیث کې بور سره دا راشي چې و انثیک په دې باب کې غو روایت را روان دي، پاغي باندې بیا د محدثینو کلام چې آیا دغه لفظ ثابت ته کنه. درېمه مسله په دې مذهب کې چې آیا د مذهب په وتو سره سمدستی او د سکول واجب دي یا کنه، د نورو به د سوغ انت چې کله انسان د موزه را دو کې را پاسینو او د سپکې. نو امام طحاوی رحمت الله علیه د بعض اهل علم نه نقل کړي چې غوی چې د دین او د س فل فور واجب نه، او د جمهور مذهب دا دی چې نه، کله انسان د عبادت او د مز اراده وکي او د دنه خروج د مذی شوی نو دی بیا او د س کوي. څلورمه مسله پکې دا ده چې دا مزی کمی کپڑے سره ولګي، نو دا کپڑے وینځل ضروری دي کنه او به په ورشین دي دام کافی کیږي. دې تفصیل به راشي. د جمهور اهل علم په نيز باندې دغه کپڑے وینځل واجب دي، ځکه حدیثو کې لفظ د غسل مراغله او لفظ د نزح مراغله. نون ضاحه نزح په دې معنی مرضی چې او به ورشین دي په یو شی باندې، او نزح په معنا د غسل مرضی. نو د جمهور مذهب دا ده چې دغه کپڑے به وینځل شي، او د حنابلو یو روایت دا ده چې نه او به ورشیندلم کافی کیږي تخفیف د دې په حکم کې. نو دا د مذهب متعلق اجمالا سلور اختلافي مسائل دي چې د باب کې به د دې تفصیل راځي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيسة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء. علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء زيو سريوم چدير مزي برانتلا، فجعلت أغتسل نشورو شوم زه چې غسل به میکولو د مزید د وجنه به ما غسل کولو پتر لنوا مسله را لنوا معلومه، حتا تشقق ظهري تر دې چې زمام لا اوچاو ده د ساړه موسم مو دومره ډیر کثرت سره به ملامبل چې شا زما ټوله اوچاو ده. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له، نو ما دا خبر نبی صلى الله عليه وسلم ل ذکر کا یا زما دا مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم لذکر شو. دا پدیزه کې دراوینه شک راغله ده چې علی رضی الله عنه دا مسئله په خپل نبی علیہ السلام لذکر کا کنه دا مسئله ور لذکر شو، ځکه په روایتو کې اختلاف راغله ده. په بعضی احادیثو کې دا راغلی علی رضی الله عنه وی چې ما مقداد ابن الاسود رضی الله عنه له حکم کو چلار شته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زما د دې مسلې بارکه ته پوسوکا، ځکه ما حیا کولا چې دا غي لور بیبي فاطمه رضی الله عنها زما په نکاح کې دا، نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې ته پوس نه شم کوله. او بعض روایتو کې دا راغلی چې عمار ابن یاسر رضی الله عنه له ویلیو. د غټول روایت سیدی او دا نسبت د صحابه کرام او علی رضی الله عنه له سیدی علی رضی الله عنه له نسبت کیږي، نو د حقیقتا سائلو مقداد رضی اللہ عنہ لکه د تپوس نسبت کیږي نو علی رضی اللہ عنہ لګلې. او بعض اهل علم وایي چې نه، مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ له وجه تپوس کنه دا غنه تاخير وشو، علی رضی اللہ عنہ زبس انتظار کوم په خپل لاړو تپوس وکو. نو په دغه روایتو کې په دې طریقه باندې اهل علم جمع او تطبیق کړي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تفعل د مزید وجنه غسل مکوا. اذا رايت المذيا يا مذيا فاغسل ذكرك، کله چې ته د مذی وګوري نو خپل اندام وینځه او توضا وضوءك للصلاه او اودسك فشاند اودس څنګه چې مزلکه. فاذا فضخت الماء فاغتسل، کله چې وبتانه په شهوت او په دفق ټوب سره جدا شي نو بیا دا غیده وجنه غسل کوا. مقصد دا چې کله منی د انسان نه خارج شي به دفق و شهوت و لذت نو بیا دا غینه د غسل حکم نه. دا لفظ چې فقصل ذکرکا دا دلیل د حنابلو د پاره چې غوی په دې کې استجمار نه دی کافی چې انسان د پکانو او لوټو سره ځان پاک کی بلکې اوبه به استعمالی ځکه نبی علیہ السلام ویلی فقصل ذکرکا او د جمهور مذهب مواوریدو چې غوی وی بول د دین اشد نجاستن دی نو کله چې په بولو کې استجمار جایز دی نو په دې کې به طریقې اولا جایز دی. په دې حدیث کې دا مسله ده چې کله د انسان نمنی خارج شي نو په دې سره د محدث کیږي په حدث اکبر باندې جنب پی ګرځي او په دې باندې غسل لازمیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فاذا فضخت الماء فاغتسل چې کله درنه وبو بدفق ولذة وشهوة منی جدا شي نو غسل دی. د منی په طهارت او نجاست کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا پاکه ده که پلیته ده. نو د امام ابو حنیفه امام مالک رحمهم الله مذهب دا دی چې دا منی پلیته ده او د امام احمد امام شافعی او د اصحاب الحديث رای دا ده چې نه دا پاکه ده. په اصل کې سبب د اختلاف دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صراحتا داسې دلیل او حدیث نه دی راغلی چې پاغه کې د منی د طهارت یا د نجاست ذکر وی. دومره پکې د عائشه رضی الله عنها نه ثابت دی وای ما به د منی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړو نه وینځل چې کله بدل ونده وا او چې کله به وچونو په نوک باندې به ما غرول او رجول به می. نو سبب د اختلاف دا ګرځیدل دی چې عائشه رضی الله عنها دا وینځله نو امام ابو حنیفه امام مالک رحمت الله علیه دغه دلیل نیول چې دا پلیته ده. دا وینځل دلیل د دې چې پلیته ده او شوافع وای چې نکله به وچوا نو دا به ګرول او رجول به نو دا دلیل د دې چې دا پاکه ده. عائشه رضی الله عنها چې به دا وینځله نو په حدیث کې دا تفصیل نه راغلی چې دا وینځل صرف د دې لپاره چې دا کپړه پاک شي کنه دا وینځل د دې لپاره چې د دې د اثر ختم شي. لکه د انسان په کپړه باندې خټي او خاوره ولګي نو پلیته هو نه شوي خو د صفایي لپاره وینځل کنه د نجاست نه پاکول دا کپړه. نو کم اهل علم چې د نجاست قائل دی غوي دا د نجاست د وجنې وینځل چې دا کپړه پاک شي طهارت لپاره او چې کم د دې د طهارت قائل دی غوي چې نه دا صرف نظافت او تنظیف د لپاره وینځل چې د دې د اثرات ختم شي نور پلیتی پکې نه و. بل شوافع دلیل دا ذکر کوي په پاکۍ د منی باندې چې د دین انبیا او بنی آدم پیدا دي نو انبیا څنګه د نجس او ګندشي نه پیدا کیږي. علماء احناف دا غیب المقابل جواب دا ورکوي چې د انبیاءو نه علاوه عصات نه فرمان کفار هم د دینه پیدا دي او کم حدیث د عائشه رضی الله عنها کې چراغلي چې دا به وچه واغی به ګروله نو احناف دا غینه جواب دا کوي چې دا حمل په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب د پاره جدا کپڑے وي او د مزد د پاره جدا وي نو د خوب کپڑے کلونده به وا نو هغه به وینځله او کوچه به نو غروله به. خو په دې خبره باندې څه دلیل نشته چې ګنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جدا کپڑے وي د خوب د پاره او جدا د مزد د پاره بلکې غي تعجب کړي چې صحابې ته تپوس کړو چې آیا په دوو کپړو کې مس کیږي نو تعجبني ورلوي اول كلكم ثوبان ولستاسو د ټول دوه جاميري نو د غربت فقيري دورو په دې څه دلیل نشته چې دا غي خوب د پاره جدا کپړی او لباسو او د مز د پاره جدا. د شوافع د پاره دا دلیل هم نه چې په ابن خزیمه کې روایت راغله عائشه رضی الله عنها وی چې ما به دا منی چې کله لوندوه نو د سرګړی پاغه ډکی باندې به ما دا لرکوله بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه جامو کې وته او په دې کې به موس کولو نو دا دلیل په دې ده چې وینځل به نه په تیلی باندې به لرکا او دا غي نه رسته وای په کې موس کولو. علما احناف وایي چې اصل روایت دا ده چې کله به دا لوندو نو وینځل به او دا روایت وی ثابت نه نه. شوافع او حنابل دا وی چې موږ د پاره دلیل براءت اصلیه ده، چې اصل په اشیاءو کې او په انسان کې طهارت ده، تر کومه پورې چې داغه په نجاست باندې دلیل نی راغله، نو انسان او کپړه په خپل طهارت باندې باقی ده تر دې چې داغه په نجاست باندې صحیح صریح دلیل راشي. صحیح او صریح دلیل د منی په نجاست باندې نه راغله. وعلى كل حال دا اختلاف په دې مسله کې د دې وجه نه راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صراحتا په طهارت د منی او نجاست کې صحیح حدیث نه ثابت. رجال د دې اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني ثقه ده، عبيده ابن حميد الكوفي كده معروف ده الحذا سرا، او دا حذا دلا د دې وجنه نه وای چې غنی ده بده چمیاری کار کولو. حذا چمیار لوي چې پیزار میزار ګنڈی او جوړی، بلکی کان یجالس الحذائین فنصب الیه، دی به دغه کسبګرو خلکو سره کې ناستو نو دا غي د ناست د وجنې دی له نسبت کیږي او حذا ورلوي. نو دا عبیده صدوق دی، ربما اخطا کله کله خطا کیږي. رکین ابن الربیع الکوفی دا ثقه دی، حسین ابن قبیسم ثقه دی، علي بن ابي طالب رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده خلفاء اربعون، او سمر سي مناقب چه په احاديث کې دي صحابي راغلي نو دمر دبل صحابي مناقب او فضائل ندي راغلي. دا حديث سيد امام بخاري او مسلم په صحيحينو کې ذکر کړه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره، مقداد بن الأسود رضي الله عنه ويجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لهك أمره دله كم كلو أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تبوسك ددد بارد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ببارد سريكي. رجل مبهم ذکر کو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مصاهرت نسبتو نزان نه سرګندول چې د تپوس علی رضی الله عنه کوي. نو دا ادب د چې انسان د ځان نه سرګندای چې کله داسې نسبت ویری یو کس سره. اذا دنا من اهله کله چې ور نزدې شي سړی خپل کور والل فخرج منه المذی نو خارج شي د نه مزی ماذا علیه س لازم دی په د باندې او دس بکای کنا غسل بکای. فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله يقينا زماد نكال عندي در رسول الله صلى الله عليه وسلم لور بيبيدا فاطمة رضي الله عنها وأنا أستحي أن أسأله زهياكم شرميكم دا چه نبي صلى الله عليه وسلم نتبوسكم. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مقداد رضي الله عنه وما تبوسك دا نبي صلى الله عليه وسلم نددي باركي. فقال نوې فرمایل اذا وجد احدكم ذلك کله چې عموم یو تن پتا سو کېدا مزید هغه نه خارج شوا فلينتضح فرجه نو دې ووین ځ خپل عورت. فرج عام دی، د ذکر او د مؤنث دواړو قبول له شامل دی. وليتوضا وضوءه للصلاه او د مس په شانتي او د سديو کې څنګه چې مز لا او د سکي. نو د دې روایت نه حنابلو استدلال کړه چې لفظ د انتزاح راغله، بعض روایتو کې لفظ د فل ينزح راغله چې د دې په خپل عورت باندې په جامو باندې وبو وروشیندي. جمهور اهل علم وایي چې مراد د دې نه غسل دی. د نزح دوه معنی په لغت د عربی کې راځي، غسل او رش. نو دواړه معنی په دې ځکه مراد دی وبدي په وروشیندي خو په داسې انداز کې چې د غسل دغه لورسی مرتبه لورسی. او بل دا روایت په صحیح بخاری کې راغلي داغي بعض الفاظ داسې دي وغسل ذکرک د خپل اندام وینځي. نو لفظ د غسل صراحتا راغلي. رجال د دې اسناد ثقات دي، عبد الله ابن مسلمه القعنبي، مالك ابن انس، ابو النضر، سليمان ابن يثار الهلالي دا ټول ثقات دي. صرف دا ابو النظر چې د نوم سالم ابن ابي اميه التيمي ثقه خو سره د ثقوالي ارسال بهم کولو. متن د دې حدیث صحیح دی. رجال د دې اسناد ثقات دي خو سليمان ابن يثار د د سما د مقداد او د علي رضي الله عنهما نه ثابت. صحیح روایت او سند داسې دی چې سليمان ابن يثار د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کوي، هغه په منځ کې واسطه ده، هغه نه سما ثابت ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی ان علی ارسل المقداد، علی رضی الله عنه مقداد رضی الله عنه لګلو. نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه واسطه امام مسلم رحمت الله علیه کوم سند په صحیح کې ذکر کوي، ذکر کړی دغه واسطه دارنګ امام نسائی په سنن کې. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد، علي رضي الله عنه مقداد رضي الله عنه لولي وذكر نحو هذا، أو ده مخي حديث بشأن حديث ذكر كو جي تپوسو كاغ تپوسو كو نبي الاسلام وي چه داس مسألة چالا في خشين وده ده صرف أو دسكي أو خبل اندام دي وينزي. قال فسأله المقداد، مقداد رضی اللہ عنہ وی تپوس کڑیو. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لیغسل ذکره و انثیئیه، دے دخپل ذکر او خصیتین وینزی. د جمهور مذهب دا دے چی پا مذہی کی بصرف موضع النجاس وینزی، طول اندام وینزل ضروری ندی، د کم زین چی دا نجاست خارج شوی کم زی سر لگی دل اغا وینزل دی. او حنابلوی چی نا اذکر مع الخصیتین، دا اید پار دلیل دا حدیث ندی، دی حدیث نا استدلال کی. جمهور وی چی دا ذکر دا انثیین چی پا دی روایت کرا غل دے، نو دا ضعیف دے، ثابت ندی، حدیث صرف دوم را دے لیغسل ذکره، اور پسید انثیین دا زیادت چی دے دا وهم و شزوز دے. قال ابو داود رواه الثوري وجماعه عن هشام عن ابيه، امام ابو داود رحمه الله عليه ويدا حديث سفيان الثوري او نور محدثين ده هشام ابن عروانا او اغد خپل پلار عروانا نقل کړي عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه پدي حديث کې داسم ویلي دي والانثيين، مخکې کې ذکر و انثييه او پدي کې دي والانثيين. د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې رستنی کلام باندې غرض او مقصد دا دی چې کوم د انثیین ذکر په روایت کې راغلی نو دا ثابت دی، او د دې لپاره متابعات ذکر کوي چې سفیان ثوری او نور محدثین هم دې روایت کې زیادت د انثیین ذکر کړي. رجال د اسناد احمد ابن یونس الکوفی، زهیر ابن معاویه دا دواړه ثقه دي، هشام ابن عروه ثقه ده خو تدلیس به کولو، عروه ابن زبیر دا ثقه ده او د مدینه په هغه فقهاو کې و. خود عروه رضی الله عنه، عروه ابن زبیر رحمه الله سما د علی رضی الله عنه نه ده ثابت، دارنګي د مقداد رضی الله عنه هم د سما نه ده ثابت. نو په اسناد د حدیث کې انقطاع ده. متن د حدیث صحیح ده، د دې جملې نه علاوه و انثیه یا والانثیین. دې جملې له اهل علم وایي چې دا وهم دی، شذوذ دی، او دا اسناد منقطع دی، ځکه عروه ابن زبیر د علی رضی الله عنه نه روایت مرسل دی او سمایت نه ثابت، لکه امام ابو حاتم ابو زرعه الرازی دی دواړو ویلي دی چې دې سمات نشته. د دې زیادت لپاره شاهد موجود د لکرستو براشی د 211 نمبر روایت چې پاغي کې براغلي دي چې فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضا وضوءك للصلاه. حديث د عبد الله ابن سعد الانصاري رضی الله عنه، نو غد دي د پاره یو قسم شاهد ده. بیا اهل علم وې دا امر چې کوم راغله بغسل الانثيين، اول خود دی په ثبوت کې اختلاف دی چې دا وهم او شذوذ ده کنه دا لفظ محفوظ دی. بل فرض تقدیر کشرت دا محفوظ هم شي نو دا امر محمول دی د جمهور په نیز باندې په ندب او استحباب باندې چې دا مستحب دی. امام اوزاعی او دا یو روایت د امام محمد رحمت الله علیه چې غید عجوب قائل لی چې انثین به منزل شي او په دې زیادت د انثین سره ابو عوانه رحمت الله علیه دا روایت په خپل صحیح کې ذکر کړ د علی رضی الله عنه نه خداغي په اسناد کې ابو خالد الاحمر یو راوی راغله حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا غبارک وی صدوق یخطئ نفس الامر کې صدوق او احادیث کې به خطا کېدو او د ابو بکر بزار رحمت الله علیه قول ذکر کړ د غراوی بارکی لیس ممن یلزم زیادته حجه لاتفاق اهل العلم انه لم يكن حافظا د دې خالد د ابو خالد الاحمر د دې کم زیادات په احادیث کې راغلي د اهل علم او محدثین په نیز باندې د زیادات په اتفاق باندې قابل حجت او قابل قبول ندي ذکر حافظ نو خطا کېدو به وهم به ورل کېدو نو دا د اهل علم اختلاف په دې کې چې آیا ذکر د انثيين دا ثابت ته کنه بهرحال که ثابت شي نو دا امر بیا د جمهور په نیز باندې حمل له په استحباب باندې قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد فذكر معناه لدي مخك حديث معناه ذكرك الفاز جداد خو أغى مزمون ذكرك كم جب دي مخك أحاديثك ذكر شوال قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي إمام أبو داود ويش دا رواية مفضل ابن فضالة دارنجي سفيان ثوري أو نور أهل علم سفيان ابن عيينة دا هشام ابن عروانة أغد خبل بلارنا أغد علي رضي الله عنه رواية كرده ورواه ابن إسحاق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن المقداد لم يذكر أنثيه محمد ابن اسحاق په خپل سند باندې د مقداد رضی الله عنه را نقل کړ مرفوعا خو پاغي کې ذکر د انثيين ونشته روایت د ابن اسحاق رحمت الله عليه د امام احمد رحمت الله عليه په خپل مسند کې ذکر کړی دا حدیث چې کوم د مقداد رضی الله عنه نه یاد علي رضی الله عنه نه د دې باره کې تاسو مخکې واوریدل چې متن د حدیث صحیح دی خو دا اسناد منقطع دی ذکر د عروه ابن زبیر سما نه د مقداد رضی الله عنه ثابت ده او نه د علی رضی الله عنه نه بلکې د دوی په منځ کې یو واسطه ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده دغه واسطه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې طرق سره چې په دې حدیث کې دا راویان ذکر کړل دې طرف له اشاره کوي چې د زهیر ابن حرب په روایت کې کم زیادت د انثيين راغله ده نو دا ثابت او محفوظ ده د امام ابو داود رحمت الله علیه دا رایا دا نور اهل علم دا وی چې نه دا وهم او شذوذ ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شده سهل ابن حنيف رضي الله عنه كنت ألقى من المذي شدة ده مزيد وجنب مال سخت تكلفه أو بشدت كبوم وكنت أكثر منه الاغتسال ما بكسرت سرد دين غسل كولو لكسنجة علي رضي الله عنه كولو فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندي بارك تبوسك فقالا وغير لو فرمائل انما يجزيك من ذلك الوضوء د دین تعالی او دس کافی کیږي او دس نه جایز د غسل ضرورت نشتا قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه نو ما فرمایل شه رسول الله صلى الله عليه وسلم کپڑی لچ دا اورس نو پاغي باندې بس کوم قال يكفيك بان تاخذ كفا من ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل کافی کیږي تعالی چته یو چونګ د وبور واخلې فتن رحبهان وغپ دی باندې ورواچه وروي شینه من ثوب کده کپړې ستانه حيث ترى انه اصابه کم زکه چې تاله پته لګي او ته ویني چې دا مزي غیله رسیدلې په غزې باندې وبور چرکاو کا د نسح معنا مخ کې وورد چې جمهور وی مراد ته غسل لې او حنابل وی چې نه رشم پکې کافی دی ورشیندل مسدد ابن مسرحد اسماعیل ابن ابراهیم چې معروف دی په ابن علیه سره دا ثقات دی محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی صدوق او مدلس دی سعید ابن عبید السباق دا ثقه دی او د پلار عبید السباق دا هم ثقه دی سهل ابن حنیف رضی الله عنه دا انصاری صحابی دی د سابقینو مسلمانانو نه دی بدر او نور غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شوی و بیا د علی رضی الله عنه ملګری و رسول الله صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله عنه د په منځ کې مواخات او ورورولیم قائم کړی و په جنگ جمل کې مده د علی رضی الله عنه سره او په جنگ صفین کې بیا په 38 هجری کې په کوفه کې د جلیل القدر صحابي وفات شوی اسناد د دې حدیث حسن دی محمد ابن اسحاق اگر چې مدلس دی خو په دې ځای کې صراحت بالتحديث کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده دا روایت امام ترمذی ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاويه يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد الأنصاري وي كما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كلاو عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء ما تبوس كلاو چه غسل پس بان دي واجبيگي وعن الماء يكون بعد الماء او د اوبو بارکه می تپوس کړو چې دا پس د اوبو نوي مراد د دینه دادی چې د مزای بارکه می تپوس کړو ځکه د مزای شان د دې چې په دې کې استرسال او استمرار وي په خلاف د منی سره چې کله دا غي خروج شي نو ختم شي او دا ختميږي نه استمرارن د انسان نه وقتن په وقتن زی نو عن الماء يكون بعد الماء معنا دا ده چې ما د مزای بارکه تپوس کو ځکه دا مزی شيئا فشيئا راضي فقال ذلك المذي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مزيدا وكل فحل يمزي ده هر زوان مزيزي فحل جده ده هر مذكر لوي ده حيواننا خدي زي كده په تخصيص ده ذكر باندې دلالت نکي زك انسام چدا دا غینم ده شان مزيزي نو دا تخصیص د دې لپاره نه چې ګنی صرف سړی ته مراد دی او زنانه ته نه ده مراد وکل فحل یمذی د هر زوان مزیزی فتغسل من ذلك فرجك وینز د دین خپل عورت و انثیک او خصیتین وتوضا وضوءک للصلاه او اودسک و د دین په شان د اودستا د مزد لپاره ابراهیم ابن موسی الرازی او عبد الله ابن وهب المصري دا دوار ثقة دي معاوية بن صالح صدوق له أوهام علاء بن الحارث دام صدوق دي أو حرام بن حكيم الأنصاري دا ثقة دي عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري دا صحابي دي متن دا حديث دا سيدي ودا إسناد حسن دي ذکر معاویه ابن صالح پکې راغلی صدوق له اوهام او دا روایت د معاویه ابن صالح نه دوه شاګردان را نقل کړي عبد الله ابن وهب المصري دارنګي عبد الرحمن ابن مهدي نو ابن مهدي رحمت الله عليه په خپل روایت کې بیا د انثيين ذکر نه کوي او د ابن وهب په روایت کې کلا د انثيين ذکر رازي لکه په دې روایت کې راغلي دي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك او کلا عبد الله ابن وهب په خپل روایت کې دا لفظ د انثيين نه ذکر کوي لکه ابن قانع رحمت الله عليه په معجم الصحابه کې دا روایت د ابن وهب په اسناد سره نقل کوي نو بغیر د ذکر د انثيين نه ذکر کړي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې ذکر د انثيين پدې کې شذوذ او وهم شته باب فی مباشرۃ الحائض و مواکلتها باب د په بیان د دې کې چې د حائضی زنانه سره مباشرت کول، نزدېکت او داغي سره خوراکس کا کول. د حایزي زنانه سره خوراکس کا کول دا جایز دي. دارنګي د غیر الفرج نه مباشرت کول دام جایز دي. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ويجد تبوس كرود رسول الله صلى الله عليه وسلمنا ما يحل لي من امرأتي وهي حائض سهلا لو جائز دمال زماد كور والنا او حال داده چې دا په حالت د بیماری یو حیث کی وی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لکما فوق الازار د لنګ او ازار د پاسه تعالی استمتاع جائز ده. وذكر مواكله الحائض ايزن د ذکر اغه ضمیر فاعل یا هارون ابن محمد ابن بکار ده یا دغه هیثم ابن حمید راوی ده. دیر اویان ودام ذکر کړی مواکله الحائض د حائض زنانه سره خوراک کول. وساق الحديثه او حدیث تر اخره پورې بوتل دی. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې مطول ذکر کړی دی چې عبد الله ابن سعد رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو عما یوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء غسل پس واجبېږي د مزای بارکه تپوس کړو وعن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد كور كده مزباركي جمعات كده مزباركي وعن مواكلة الحائض ده حائزي سر خوراك كول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمائل إن الله لا يستحي من الحق الله رب العالمين حيانكي ده حق بيانولنا ده دي وجن صحابة اكرام رضي الله عنهم دا عادت او دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغستوا چې د دین په مسائلو کې به استحیا نه کوله. عائشه رضی الله عنها او الله رب العالمین دې رحم وکي په نساء الانصار باندې چې حیا به نه کوله د دې مسائلو ته پوښونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکول. او په دې سره انسان علم حاصلول شي. اهل علم محدثین وایي چې تراغ پوری یو سړی عالم نشي ګرځیدي تر دې چې د کشرنا د مشرنا د خپل مزولی نه د علم طلبو کی او تعلم تنو کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی چې د مزین او دس کوا او په منی باندې غسل واجب دی او زنانه باندې استمتاع بما فوق الازار په حالت د حیث کې جایز دی. دارنګ د غی سره خوراکس کا کول جایز دی. رجال د اسناد هارون ابن محمد ابن بکار الدمشقي دا صدوق ده. مروان ابن محمد الاسدي دا ثقه ده. هيثم ابن حميد الغساني دا صدوق ده. امام ابو داود وي قدري ثقه دا عقيده په اعتبار سره قدري ده خو په علم حديث کې ثقه ده. او علاء ابن حارث دام صدوق ده. حرام ابن حكيم عن عمه ذكر مخي وشو حرام ابن حكيم ثقة ده. او تري عبد الله ابن سعد الانصاري صحابي ده. متن ده حديث صحيح ده او دا اسناد حسن ده. دا هارون ابن محمد ابن بكار او دا نور چکم اسناد کی صدوق راویان راغلی دا دا وجنا امام ترمیزی او ابن ماجا پسنن کی دا حدیث ذکر کرده. په دې حدیث کې دا دلیل دی چې استمتاع بما فوق السره د حائض نه جایز ده. او د دینه چې کم لاندې دي نو دغه عدم جواز ده. لیکن دا حدیث به امام ابو داود رحمت الله علیه رستو ذکر کی رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه باب تړي باب فی الرجل یصیب منها ما دون الجماع چې د حائض سره ما دون الجماع انسان ورسی استمتاع اخلي. لو پاری کې بیا 202 یا نمبر حدیث ده عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. نو باغه حدیث کې دادی چې استمتاع بغیر د تخصیص نراغلی سم محل دون محلن پاغي کې نشته او پدې کې محل ذکر کړه چې لکه ما فوق الازار پاغي کې صرف دادی چې من غیر الفرج استمتاع جائز ده. دا حدیث برست راشي مفصل. قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية عن سعيد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو ابن قرة أمير حمصة عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفوس كلو عما يحل للرجل من امرأته سهلال او جائز دي سړی له خپل کور والنا وهي حائض چې په حالت د بيمارۍ کې. فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل. وما فوق الازار استمتاع جائز ده او د دین ځان ساتل به تر دي. قال ابو داود وليس هو بالقوي. امام ابو داود رحمت الله عليه وي په اسناد کې چې کوم سعد الاغطش راغله ده سعد ابن عبد الله الاغطش ده د محدثین او د اهل الحديث په نيز باندې قوي نه ده. رجال د اسناد هشام ابن عبد الملك اليزني امام نسائي وي دا ثقه ده او بقيه ابن وليد صدوق ده مدلس ده تدليس التسويه به کول بار بار ذکر مخکي وشو. سعد الأغطش سعد بن عبد الله الأغطش امام ابو داود وی چې ليس بالقوي دا قوي نه ده ضعيف ده. عبد الرحمن بن عائذ الازدي مخکې ذکر وشو. هشام بن عبد الملك اليزني چه دا مصنف رحمت الله علیه شیخ ته د ذکر و مشو وهو ابن قره دا ضمیر د هو راجی ده د عبد الرحمن دی والد لچ عائذ ده چې دا د قره زوی د امیر حمصه دا دا غ صفت ذکر کئ چې د دغه علاقی امیر او مشر معاذ ابن جبل رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده. متن د دې حدیث صحیح لغیرې دی علاوه د دې قول نه چې وتعفف عن ذلك افضل دا جمله ضعیفه ده ثابت نه ده او اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه په اسناد کې بقیه ابن ولید راغله د تدلیس کې تدلیس تسویه او په تدلیس او تسویه کې تاسو وی واورید المخ کې بار بار ذکر وشو چې د اسناد په ټولو طبقاتو کې با تسریب السماع وی صراحتا بتحديث وي او دا شرط بدي اسناد كي مفقود ده او سعد الاغطش امام ابو داود وي چه ليس قويا عند اهل الحديث اهل علم ده بارك وي چه لين الحديث ده او ده دي جملة ده پار شواهد موجود دي چه ما فوق الإذار لکه مخکې حدیث د عبد الله ابن سعد رضی الله عنه ذکر شو چې لکه ما فوق الاذار او حدیث د عائشه رضی الله عنها په صحیحینو کې راغله دارنګه حدیث د میمونی رضی الله عنها هم د دې لپاره شاهد دی عام په صحیحینو کې راغله ده. هذا والله تعالى اعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.